NPO Radio 1. Het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Timmermans en NSC-leider Omtzigt hebben afgezegd voor het RTL-debat van zondag. Volgens RTL Nieuws waren ze lang geleden uitgenodigd, maar heeft Timmermans 2 weken geleden al afgezegd en liet Omtzigt vandaag weten dat hij niet komt. Premier Rutte gaat morgen naar Qatar voor overleg over de oorlog tussen Israël en Hamas. Rutte is uitgenodigd door de emir van Qatar. Ze zullen praten over een veilige corridor voor hulpmiddelen, de mogelijkheid voor buitenlanders om Gaza te verlaten en over de gijzelaars. De Autoriteit Financiële Markten, AFM, pleit voor een klimaatlabel voor woningen. Aan het label moet de potentiële koper kunnen zien of een huis bestand is tegen de risico's van klimaatverandering, zoals overstromingen. En de omstreden APN-asfaltcentrale in Nijmegen gaat eind dit jaar dicht. De centrale ligt dicht bij een woonwijk en stoot al jaren te veel gevaarlijke stoffen uit. De gemeente koopt de centrale en gaat het gebouw slopen. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en we gaan beginnen aan een half uur economie hier op NPO Radio 1. En dan gaan we het hebben over een van de grootste chemische industriecomplexen van Europa. Dat is Gemmelot in Limburg. Op het terrein staan maar liefst 60 fabrieken. Maar de vraag op wat daar gebeurt, nou, dat weten omwonenden eigenlijk nauwelijks. Eigenlijk niet heel veel als ik eerlijk ben. Je weet niet precies wat er allemaal gebeurt en eventueel kan gebeuren. Maar wat daar gebeurt is wel essentieel voor Nederland, zegt de baas van Gemmelot. En hij waarschuwt dat grote bedrijven op het punt staan om naar het buitenland te vertrekken. Geld of je leven? Ik spreek hem zo meteen, maar we beginnen met de zonnepanelen. Want de vraag naar zonnepanelen is in een duikvlucht beland. Dat is slecht nieuws voor de installateurs die noodgedwongen personeel moeten ontslaan. Maar misschien wel goed nieuws voor u als consument. Want vergeleken met een jaar geleden zijn zonnepanelen, ja, het is een kwestie van vraag en aanbod, toch 20% goedkoper geworden. En waar u vorig jaar nog eindeloos moest wachten op installatie, kunt u die zonnepanelen nu in een mum van tijd op uw dak hebben. Nou, een gouden kans voor iedereen die al twijfelde. Om te beginnen aan zonnepanelen, of ligt het toch wat complex? Dat ga ik vragen aan Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond en aan Arnoud Moberts, eigenaar van Sunleaves, aanbieder van zonnepanelen. Meneer Moberts, de directeur van een van uw 3 vestigingen, vertelt vanochtend in het AD dat hij zijn personeelsbestand van 60 mensen heeft moeten halveren. Hoe komt dat precies? Ja, dat is inderdaad correct. Vorig jaar is er een enorme vraag ontstaan naar zonnepanelen. Eigenlijk kun je wel zeggen dat er sprake was van paniek op de markt. Mensen zagen hun energieprijs van 20 cent per wattpiek wel stijgen naar soms wel 90 cent per wattpiek. Ja. En mensen konden die energietarieven gewoon niet meer betalen. Dus iedereen wou liever vandaag dan morgen zonnepanelen. En de installatiebedrijven werden werkelijk waar overspoeld door aanvragen. Ja. Waardoor iedereen tegelijkertijd aan de beurt zou zijn. Want hoeveel orders kreeg u naar het hoogtepunt van die energiecrisis? Op het hoogtepunt van de energiecrisis kregen we circa 100 aanvragen per dag binnen. Mm-hmm. Dat kan geen enkel bedrijf is helemaal niet op ingericht. Nee, dat zijn heel veel per maand. Ik zeg eigenlijk maar onze adviseurs waren meer administratieve medewerkers geworden. Het was gewoon zoveel mogelijk offertes uitsturen en zoveel mogelijk orders doorzetten naar de planning. Ja. Dus het was alle hens aan dek. 100 per dag is 3000 per maand. Hoeveel zijn dat er nu per maand? Nou, dat zijn aanvragen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal ook installaties werden. Wij installeerden destijds tussen de 30 en 35 installaties per dag. En we zien nu dat die installatie ongeveer gehalveerd is. Oké. Okay. En wat voor effect heeft die enorme explosie gehad op de markt? Wat wij vooral gezien hebben is dat er naast de explosie aan de vraag ook een explosie is ontstaan op de aanbodzijde. We hebben gezien dat er alleen al op het industrieterrein waar wij zitten, op de 3 industrieterreinen, zijn gewoon heel veel zonnepanelenbedrijfjes gestart. Ja. Dan zien we vaak dakdekkers, elektriciërs, ZZP'ers die daar een snelle boterham in zien. En is het een snelle boterham? Kan iedereen zo die zonnepanelen installeren? Nee, dat is gebleken van niet. Vele dachten van wel. Ik kijk een aantal YouTube-filmpjes en volgens mij gaat me dat prima af. Zonder degelijke kennis van elektriciteit. Maar ook veiligheid waar gewoon niet op gelet werd. En zo zag je toch, ze noemen het wel een beetje de cowboymarkt van afgelopen jaar. Ja. iedereen kon ineens zonnepanelen installeren. En is het nu weer een beetje business as usual? Nog niet, daar zijn we nog niet. Maar je ziet wel inderdaad dat, dat de installateurs die afgelopen jaar zijn gestart, en vooral de hele kleine ondernemers, dat die zich nu toch weer gaan richten op andere markten. Die krijgen geen aanvragen meer. Dus ik denk dat de markt wel weer gaat normaliseren. Kijk, Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Het blijft toch wel een beetje gek. Vorig jaar waren die zonnepanelen eigenlijk niet aan te slepen. Nu worden de mensen ontslagen bij die installatiebedrijven. Hoe kan dat sentiment zo snel veranderd zijn? Het heeft ermee te maken dat de energieprijzen heel hard zijn gedaald. Dus vorig jaar waren de energieprijzen gigantisch hoog. Dan kun je die zonnepanelen heel snel terugverdienen. Op het moment dat die tarieven dalen, en ze zijn inmiddels meer dan gehalveerd, is die terugverdientijd ook langer. Maar ik denk dat vooral de boodschap van energieleveranciers, die hebben aangegeven van ja, we hebben liever geen klanten met zonnepanelen. Hebben ze het zo scherp gezegd? Nou, dus er is een leverancier van de bron die heeft gezegd, als je zonnepanelen hebt, dan betaal je een heffing. Mm-hmm. En andere leveranciers hebben aangegeven van we willen wel klanten hebben, dan krijg je wel een welkomstkorting. Maar mensen met zonnepanelen die krijgen of een lagere korting of die krijgen geen korting. En ja, dat zorgt voor onduidelijkheid bij mensen. Het was altijd het verhaal. Je kunt veel verdienen. Ja, het wordt nu ook onduidelijk voor mij. Het is niet zo dat je echt een boete krijgt, toch? Het is toch altijd terugleveren wat duurder wordt. Maar je hebt er nog wel voordeel van, toch? Ja, nee, tuurlijk. Ondanks dat de aanbiedingen voor mensen met zonnepanelen minder scherp zijn, of dat je bij een leverancier een heffing betaalt, is het nog steeds interessant om zonnepanelen te nemen. Maar u zegt het sentiment is daardoor een beetje veranderd. Er is heel veel onduidelijkheid. En dat komt eigenlijk omdat je kunt salderen. En met salderen kun je kilowattuur tegen elkaar wegstrepen. Dus wat je opwekt over het hele jaar trek je af van wat je gebruikt. Precies. En in de zomer wekt iedereen heel veel op. Er is rijk een overschot. Die stroom is eigenlijk redelijk waardeloos. Een leverancier is verplicht om die stroom aan jou terug te leveren of te vergoeden of te salderen, zoals ze dat noemen, in de winterperiode. En dan moet hij het heel duur inkopen. Dus hij maakt er heel weinig marge op, of hij leidt zelfs verlies op mensen met zonnepanelen. Ja, en dus komen ze met van die kortingen op de welkomstkorting of een soort boete, zoals u het noemt. Maar vindt u overal de zorgen van de consument dan terecht? Ik snap dat mensen zich zorgen maken. Maar mensen moeten zich niet laten leiden door het sentiment. Want als ze de rekensom maken, komen ze erachter dat zonnepanelen nog steeds een hele goede investering zijn. Mm-hmm. Dat doe je ook niet voor 1 jaar of voor 2 jaar. En dat je die vorig jaar in een hele korte termijn kon terugverdienen, dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is. Dus nu is de terugverdientijd langer dan vorig jaar. Mm-hmm. Maar het is nog steeds een interessante investering. Oké, je wint er nog steeds geld aan op de lange termijn. Ja. Want daar komen we zo meteen even uitgebreider op. Arnoud Moberts, hoeveel goedkoper is een zonnepaneel nu bij u ten opzichte van vorig jaar? Dan moet je een verschil maken als je het specifiek hebt over een zonnepaneel of een totale installatie. Nou, doe maar de totale installatie, grosso modo. Ja, de grosso modo is, als je echt voor een specifiek zelfde installatie kijkt, dan zie je dat die wel rond de €600 voordeliger is geworden. €500-600 voordeliger is geworden. Ja. Ja. Is dit dan ook, Dirk-Jan Wolfert, het ideale moment om in te stappen als consument? Ik denk het wel. Als je, wat ik zeg, het is nog steeds interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Gelukkig is de markt genormaliseerd, want vorig jaar waren ze gigantisch duur. Dus nu het 20-25% voordeliger is, denk ik dat het een gunstig moment is om zonnepanelen aan te schaffen. Ja, want hoe lang is de terugverdientijd nu? Nu zit dat tussen de 6 en 8 jaar, 6 en 10 jaar, een beetje afhankelijk van wat je kiest. Ja, vorig jaar was het soms 3 of 4 jaar voordat je ze had terugverdiend. Ja, en hoe lang kunnen de zonnepanelen blijven liggen? 20 tot 25 jaar. Dus kun je dan eigenlijk zeggen dat je misschien wel 12 tot 17 jaar gratis energie hebt als je nu zonnepanelen legt? Ja, klopt. Waarom zou je het dan niet doen? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mensen het niet doen omdat er veel onduidelijkheid is. Er is onduidelijkheid omdat de overheid nog geen keuze heeft gemaakt over het salderen. Dat willen ze gaan afbouwen. Ja. Als die duidelijkheid er niet is, dan weten energieleveranciers niet waar ze aan toe zijn. En dan gaan ze zelf maatregelen nemen. En dat is bijvoorbeeld door zo'n zonnepanelenheffing of door een lagere welkomstbonus te bieden aan klanten. En dan gaan mensen twijfelen. En als mensen gaan twijfelen, dan wachten ze af tot de duidelijkheid komt. Mm-hmm. En dan kunnen de zonnepanelenaanbieders, die kunnen niks installeren. Dus dan zitten we met z'n allen te wachten. Ja, maar misschien moet je dus nu wel de slimme consument zijn, terwijl iedereen aan het wachten is, om dan zelf degene te zijn. Ik leg ze ervan stop, want nu is die vraag heel laat. Ja, klopt. Oh. Ja. En die salderingsregeling, dat is natuurlijk ook een soort van het fundament onder het verdienmodel van zonnepanelen. Daar is iedereen mee bezig. Als het nou helemaal wordt afgeschaft, is het dan nog steeds zo gunstig om zonnepanelen op je dak te leggen? Het wordt dan minder gunstig als dat het nu is. Je kunt het eigenlijk zien als een soort subsidie. Maar wat je dan gaat zien is dat waarschijnlijk de ontwikkeling van bijvoorbeeld een batterij weer in een vogelvlucht gaat. Omdat dat dan ineens weer interessant wordt. Dus op het moment dat het een stopt, kan het andere weer interessant worden. En ja, een batterij is nu niet interessant. Want ja, zolang je kunt salderen, heb je eigenlijk niks aan een batterij. Nee, en dan kun je straks je eigen stroom opslaan en dan op een ander moment gebruiken. Mm-hmm. Stel, ik ga nu zonnepanelen op mijn dak leggen. Hoeveel moet ik er dan neerleggen? Moet ik precies voor mijn eigen gebruik? Of zal ik er toch nog wat meer neerleggen zodat mijn dak lekker bedekt is? Ik zou er niet meer neerleggen dan dat je nodig hebt. Want hetgeen wat je extra opwekt, dat levert heel weinig op. De leveranciers hebben die vergoedingen ook teruggebracht naar tussen de 5 en de 10 cent per kilowattuur. Mm-hmm. Het is wel goed om na te denken over wat je behoefte aan energie gaat worden de komende jaren. Dus wil je bijvoorbeeld nog een warmtepomp plaatsen, die verbruiken veel stroom. Dan moet je daar rekening mee houden. Of wil je elektrisch gaan rijden, dan is het ook verstandig om daar vast rekening mee te houden. Maar doe je dat niet, dan is het nooit verstandig om meer zonnepanelen op je dak te leggen dan wat je zelf verbruikt. Oké, en dan is uw advies dus, doe het nu. Doe het nu, goed moment. Dank voor dit gesprek. Arnoud Mobers hoorde u van installatiebedrijf Sunleaves. Hij legt zonnepanelen aan. En Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Geld of je leven. De zware industrie in Nederland moet uit het verdomhoekje. Die oproep doet de baas van Gemmelot, Loek Radix, aan de vooravond van de verkiezingen. Volgens Radix is de basisindustrie namelijk de bron van onze welvaart in Nederland. Meneer Radix, goedemiddag. Welkom bij Geld of je leven. Goedemiddag. U bent de baas van Gemmelot. Dat is een van de grootste chemische industrieterreinen van Europa. Het ligt bij Geleen. Als u mij een rondleiding zou geven op dat terrein, hoe lang lopen we dan rond? Als we lopen, kan het heel lang duren. Maar als we met de auto rondrijden, hebben we een uurtje nodig. Ik wil maar zeggen, het is groot bij u, hè? Ja. 60 bedrijven staan er. Wat wordt er bijvoorbeeld gemaakt bij Gemmelot? Ja, er zijn 60 fabrieken. Basisgrondstoffen zijn nafta en aardgas. En we maken kunststoffen, we maken kunstmest en we maken chemicaliën. Dus als we bij u aan de keukentafel zitten, wat voor producten komen er dan van Gemmelot? Of in een vroeg stadium via Gemmelot? Plastics, kunstmest en grondstoffen voor andere kunststoffen. Mm-hmm. Dus het zijn geen producten die wij als consument in de winkel kunnen kopen. We produceren miljarden tonnen product. Mm-hmm. En een consument kan exact 0 kilogram in de winkel kopen. Kijk, maar uw producten zitten wel eigenlijk in alle andere producten verwerkt. Ja, elke consument in Nederland zal ook een, schat ik, 300 tot 400 kilo Gemmelot product in huis hebben. Zo, 300 tot 400 kilo. Ja. En dan is dus nog ons eten, wordt bijvoorbeeld ook dat onze groenten groeien met dank aan uw kunstmest. Precies, ja. Ja. Een belangrijke speler dus in de Nederlandse economie. Nu bent u op een bijzonder moment te gast. Want deze dagen zijn ook de zittingen in een grote rechtszaak tegen 5 bedrijven op uw terrein. Ze worden door het Openbaar Ministerie verdacht van grote nalatigheid. Heeft geleid ook tot ongelukken een paar jaar geleden. Er viel ook een dode bij. Hoe beleeft u deze week? Ja, het is natuurlijk niet de meest vrolijke week in mijn carrière bij Gemmelot. Dus we betreuren het zeer. We betreuren zeer wat er gebeurd is in der tijd. Mm. En ik begrijp ook dat u wil ingaan op dit onderwerp. Maar lopende de rechtszaak wil ik er op dit moment niet al te veel over zeggen. Nee, dat snap ik. Dat is altijd gevoelig als er een rechtszaak loopt. Maar toch, het OM die eist een boete van 25 miljoen euro tegen Sabic. Grove nalatigheid dus. Vielen meerdere zwaar gewonden en doden bij. Bij een ongeluk. Kunt u wel zeggen dat het veilig is op het terrein van Gemmelot? Ja, ik ben er zeer van overtuigd dat je met een gerust hart op Gemmelot kunt rondlopen. We hebben het net over zonnepanelen gehad. Ik schat in dat het monteren van zonnepanelen op daken een gevaarlijkere activiteit is dan werk op Gemmelot. Oké, toch die eis van 25 miljoen euro. Het OM noemt de veiligheidsprotocollen en de omgang daarmee ook amateuristisch. Verwijt u uzelf wat of uw organisatie? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Hè? Het zijn zaken die spelen in hoofdzaak 2015 en 2016. Dus voor de tijd dat ik aanwezig was op Gemmelot. Dus ook vanuit die invalshoek vind ik dat lastig om daar wat over te zeggen. Ja, en maar u zelf als organisatie, u spreekt ook namens Gemmelot? Ja, nogmaals, ik wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan op dit moment. Want op uw website schrijft u ook dat veiligheid een topprioriteit is. Dan kan ik me voorstellen dat, dat u wel schrikt op zo'n gedurende zo'n rechtszaak. Ja, nogmaals, dit is niet de meest vrolijke periode uit mijn leven. Ja. Nee. Is er veel veranderd in de veiligheidsprotocollen sinds die incidenten inderdaad tussen 2015 en 2019? Nou ja, er is natuurlijk het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid geweest. En dat was. Daar kwam niet echt een systematisch oordeel uit. Maar heeft wel opgeroepen in der tijd van bedrijven op Gemmelot. Probeer meer samen te werken op het gebied van veiligheid. En zorg ervoor dat je geen gefragmenteerd veiligheidsbeleid hebt op Gemmelot. Ja. Maar zoek elkaar op en probeer meer samen te werken op dat vlak. En dat loopt op dit moment uitstekend. Ja, goed, die rechtszaak die speelt de komende dagen nog. Maar we hadden deze afspraak al staan. Omdat u zich zorgen maakt over de toekomst van de industrie in Nederland. U vindt het sentiment over de industrie te negatief. Waar merkt u dat aan? Ja, kijk, reductie van broeikasgassen is een beginsel heel simpel. En je moet gewoon stoppen met de activiteiten die broeikasgassen veroorzaken. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat er een sentiment heerst in Nederland waarin gezegd wordt, nou laten we dat gewoon doen. Zonder daarbij te overzien wat de consequenties zijn voor de Nederlandse economie. En die consequenties zijn desastreus. En daar heb ik de aandacht op proberen te vestigen. Ziet u dan dat negatieve sentiment bijvoorbeeld ook terug in die rechtszaak waar we het net over hadden? Ja, die connectie wil ik niet leggen. Oké, dat staat los van elkaar. Ja. Ja, want u zegt het zijn heftige consequenties voor de Nederlandse economie. Kunt u die consequenties voor ons schetsen? Nou ja, als je puur zegt, kijk van hoe groot is de industrie, en zeker ook de basisindustrie als onderdeel van de totale Nederlandse economie, dan is dat een percentage dat in de loop van de tijd enorm gekrompen is. De totale industrie is nog iets van 20%, de basisindustrie 5%. Ja. Maar die percentages zijn een enorme onderschatting van de impact die wij als industrie hebben op de economie. Alle dienstverlening heel veel dienstverlening is afhankelijk van de industrie. De industrie dient als financier voor de overheidssector. Er worden hele hoge lonen betaald in de industrie. De betalingsbalans in Nederland is afhankelijk van de industrie. Dus de impact van de industrie op de Nederlandse economie is enorm. Wat kunt u het voor ons schetsen? Stel, even hypothetisch, hè? We hebben helemaal geen industrie meer in Nederland. Hoe zou ons land er dan uitzien? Ik denk dat wij dan op hetzelfde welvaartsniveau zouden zitten als een Afrikaans land. Dan is er weinig over. Dan blijft er heel weinig over, ja. Ja. Nou, zegt u, ik zie dat sentiment veranderen. Merkt u dat vooral in de publieke opinie, als u naar de radio luistert of naar de televisie kijkt? Of merkt u het ook al in uw contacten met bijvoorbeeld de overheid? Nee, ik denk dat de overheid er het beste van overtuigd is dat wat het belang is van de industrie voor de Nederlandse economie. Maar nou ja, daar zijn natuurlijk allerlei protestacties, politieke partijen die bepaalde keuzes maken. En daar maak ik me wel ongerust over, ja. Ja, welke keuzes dan? Nou ja, om, zoals ik zeg, er is een hele eenvoudige oplossing voor het reduceren van broeikasgassen. Dat is stoppen met activiteiten die broeikasgassen veroorzaken. Ja, dat zou niet sluiten betekenen waarvan u net zei, dat is niet zo'n goed idee. Nee, en aan de andere kant zie je dat de basisindustrie een van de belangrijkste veroorzakers is van broeikasgassen. En zei op dit moment wordt daar ook heel hard gewerkt om die impact op het klimaat zoveel als mogelijk te minimaliseren. Ja, maar dus, u zegt net, dan worden er maatregelen voorgezet, dat moeten we niet doen, daar verzet ik me tegen. Welke maatregelen bedoelt u dan concreet? Nou ja, we hebben nu de discussie gehad bijvoorbeeld over fossiele subsidies. Ja. Zoals ik al zei, onze belangrijkste grondstoffen zijn aardgas en aardolie in de vorm van nafta. Ja, en de bedrijven bij u krijgen een groot verbruikerskorting. Nee, als grondstof, als je aardgas en aardolie als grondstof gebruikt, zijn dat in beginsel onbelaste stromen. Ja. Die zijn onbelast trouwens in de hele wereld. Hè? Maar als je die in Nederland zou gaan belasten, en die suggestie wordt wel gewekt, dan zou dat betekenen dat die industrie uit Nederland zou verdwijnen. Dus het feit dat daar al over gesproken wordt, het feit dat daar al aan gedacht wordt, zet natuurlijk bedrijven wel op scherp wat betreft de prioriteit die ze gaan geven aan Nederland als land waarin ze willen investeren. Want zijn er al bedrijven op uw park die zeggen, we gaan weg uit Nederland? Nee, zo expliciet is dat nog niet gezegd. Maar wat ik wel constateer is dat Nederland op dit moment wel een land is waar met enige argwaan naar gekeken wordt. Ja, hoe merkt u dat? Nou ja, er is toch enige terughoudendheid om te investeren in Nederland. Ja, nou is de andere kant ook, meneer Radix, dat de industrie van alle sectoren in Nederland de grootste vervuiler is. Gewoon in absolute megatonnen. Dat legt ook een enorme opdracht bij u neer. Denkt u dat die handschoen voldoende wordt opgepakt door de industrie? Ik denk het wel. Als ik naar Gemmelot kijk, dan heb ik wel eens gezegd, als er één chemische site in Europa volledig circulair kan zijn, dan is het Gemmelot wel. We zijn met uitgebreide plannen bezig om aardgas en aardolie als grondstoffen te vervangen, om met alternatieven te komen, om met circulaire oplossingen te komen. Maar dat vergt tijd. Dat vergt ook hele grote investeringen. Ja. En daarbij zou het helpen als we ook een warm investeringsklimaat op dat vlak in Nederland zouden hebben. Maar zegt u dan, we moeten gewoon meer geld krijgen van de overheid? Nou ja, dat zou helpen. Het zou ook helpen als we wat minder over boetes zouden praten. Ja, want dat is wel de andere kant. Ik heb toevallig zelf een half jaar geleden onderzoek gedaan naar hoe het klimaatakkoord tot stand kwam. Toch de plaats waar de overheid en ook de industrie elkaar ontmoeten. Het ging specifiek over de industrietafel. Dan valt toch wel op dat de industrie gezamenlijk ontzettend doelen probeert te verkleinen. Ook de horizon verder weg probeert te schuiven. Dus nou, we regelen het wel in 2050. Maar vooral niet in 2030. Altijd meer geld willen. Ik kan me dan ook wel voorstellen dat politieke partijen op een gegeven moment denken, het werkt zo vertragend. Als jullie niet helpen, dan gaan we het zelf wel uitmaken. Ja, dat zou ik onterecht vinden. Als je kijkt naar de verschillende sectoren, elektriciteitsopwekking, transport, bebouwde omgeving, dan loopt de industrie voorop in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. U bent nog steeds de grootste vervuiler. Ja, nee, dat is niet waar. Hè? Ik denk dat de industrie verantwoordelijk is voor 25% van de broeikasuitstoot in Nederland. Ja, en dat is groter dan de sectoren elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, zoals het CBS ieder jaar berekent. Die zit op 75%. Maar het is waar. De industrie is een belangrijke veroorzaker van broeikasgassen. Daar wordt ook hard aan gewerkt om dat te reduceren. Mm-hmm. Het is ook niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor zijn hele grote investeringen nodig. Mm-hmm. En dat betekent dat wij ook een klimaat moeten scheppen waarin bedrijven het aantrekkelijk vinden om die investeringen in Nederland te doen. Ja. Want als ze die niet doen, is er geen toekomst, zullen ze verdwijnen en dat zal rampzalig zijn voor de Nederlandse economie. Wat is het risico dat als Nederland niet voorop loopt, niet dat er niets verandert, omdat alle andere landen dan ook naar elkaar gaan kijken van ja, we moeten die industrie houden, laten we maar niet al te strenge regels implementeren en dan verandert er nooit wat? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat in Amerika op dit moment heel erg hard gaat en dat er ook heel veel geld naar de industrie gaat in de Verenigde Staten. En nogmaals, ik ben niet aan het bedelen om nog meer geld. Mm-hmm. Ik probeer te benadrukken dat de basisindustrie ontzettend belangrijk is voor de economie van Nederland. En dat er een klimaat ontstaat waarbij bedrijven het gevoel hebben dat ze in Nederland niet welkom zijn. Ja. En daarvoor heb ik proberen te waarschuwen. En is dat ook uw boodschap naar de politici richting 22 november? Absoluut, ja. Goed, nou, dank dat u dat hier wilde herhalen. Loek Radix was dat. Hij is de directeur van Chemiepark Gemmelot in Zuid-Limburg. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Als u nou niks van ons wilt missen, dan kunt u zich abonneren op onze podcast. Die heet Geld of Je Leven. Kunt u vanaf morgen luisteren naar een serie uitzendingen met de titel Geld of Je Leven rekent door. Met een team van economen gaat Hans van der Stegen, mijn collega, de verkiezingsprogramma's onder de loep nemen. En dan gaan ze kijken naar hoe al die plannen betaald kunt worden. Dat morgen. Ik wens u voor nu een hele mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. De campagnestemming. De verkiezingsuitslag voorspellen. Nou, wij weten, Joost, hoe ingewikkeld dat is. Ja, dat is echt lastig. De politieke podcast van NPO Radio 1 is er tot de verkiezingen dagelijks. Slim dat hij zijn eigen partij en de VVD op een gelijk aantal zetels zet. Waarom vind je dat slim? Daarmee ontwijk je een beetje de premiersvraag. Doet hij dat? Ja, dat doet hij. De campagnestemming van Vullings en Van der Wulp. Ik denk dat wij weer genoeg te bespreken hebben, Joost. Wat denk jij? Ja, ik denk dat ook, Sander. Een podcast van de NOS en 1 Vandaag. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar gevulde koeken net uit de oven. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Message in a Bottle. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Waar anderen dat als afval zien, zien wij de basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Het begint met één windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee, die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell.